99 zł. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Luksemburgu dziś wysłuchanie Polski w sprawie reformy sądownictwa. Komisję Europejską reprezentuje Frans Timmermans, Polskę Konrad Szymański. Przez kilkanaście lat dzielnie walczył z chorobą. Nie przestał grać. W Łodzi dziś pogrzeb wiolonczelisty Dominika Połońskiego. A w Rosji protesty przeciwko stosowaniu tortur przez tamtejszy wymiar sprawiedliwości. Ministrowie do spraw europejskich będą dziś pytać wiceszefa MSZ-u Konrada Szymańskiego o reformę sądownictwa. Za 3 godziny w Luksemburgu rozpoczyna się wysłuchanie Polski na unijnej naradzie. Poprosiła o nie Komisja Europejska, która zakwestionowała reformę i rozpoczęła procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Beata Płomecka. Wiceszef MSZ-u Konrad Szymański mówił dziś, że Polska przedstawi argumenty potwierdzające, że reforma sądownictwa odbywa się zgodnie z unijnymi standardami i dodał. Oczekujemy detalicznej, szczegółowej i niezależnej własnej analizy faktów. Ministrowie z kilku krajów mówili dziś, jakie będą zadawać pytania. Chciałbym usłyszeć powody, dla których Polska zdecydowała się na tak poważne zmiany i reformę. Mówił minister do spraw europejskich Słowacji Iwan Korciok, a minister spraw zagranicznych Luksemburga Jean Asselborn powiedział, że będzie pytał o Sąd Najwyższy. Jak mówił, wymuszono odejścia sędziów na emeryturę. Nie można zmieniać reguł w trakcie gry. Jeżeli sędziowie zostali mianowani na pewien okres, to nie można nagle wprowadzać ograniczeń wiekowych. Każdy z ministrów będzie mógł zadać 2 pytania. Będzie miał na to 2 minuty. Wiceminister Szymański będzie odpowiadał na każde pytanie z osobna. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Był jednym z najlepszych polskich wiolonczelistów. Nawet ciężka choroba nie przeszkodziła mu w grze. Jako jedyny na świecie instrumentalista smyczkowy używał tylko prawej ręki. Rodzina, przyjaciele i środowisko artystyczne żegnają w Łodzi Dominika Połońskiego. Uroczystości pogrzebowe trwają w kościele garnizonowym. Dominik Połoński był człowiekiem sztuki, wspomina współpracujący z nim reżyser Jacek Orłowski. Ja oczywiście, jak większość chyba widzów, odbiorców sztuki, z wielkim podziwem i jakąś fascynacją patrzyłem na jego heroizm, bo to jest heroiczna walka, którą, prawda, stoczył. I to, że on potem zaczął grać mimo wszystko jedną ręką, że starał się pozostać przy sztuce, to jest dowód też wielkiej jakiejś miłości do sztuki i chęci trochę przełamania tego losu. Dominik Połoński zmagał się kilkanaście lat z nowotworem mózgu. Zmarł 20 czerwca, kilka dni po swoich 41 urodzinach. W serwisie Trójki kolejne informacje. Proces Mateusza Kijowskiego rozpoczął się przed Pruszkowskim Sądem. Prokuratura zarzuca byłemu liderowi KOD-u poświadczenie nieprawdy w fakturach i przywłaszczenie 121 tysięcy złotych z publicznych zbiórek na ten ruch. Mateusz Kijowski nie przyznaje się do winy. W śledztwie mówił, że zarząd KOD-u zdecydował o miesięcznym wynagrodzeniu dla niego w wysokości 10 tysięcy złotych na podstawie faktur dotyczących ogólnie wykonanych prac, bez szczegółowego ich wykazu i zakresu. Na ławie oskarżonych jest też były skarbnik komitetu Piotr H. Obu mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. 30 osób zostało rannych, 3 ciężko. To najnowsze informacje z miejsca wypadku wąskotorówki na wschodzie Austrii. Kolejką z Sanktuarium Mariazell do Sankt Pölten jechało około 80 osób. Przyczyna wypadku na razie jest nieznana. Krótko przed mostem na rzece wykoleił się pierwszy wagon, z którym zderzył się drugi i oba upadły na bok. Ratownicy mogli interweniować dopiero po odłączeniu sieci trakcyjnej. Na miejsce wezwano kilkanaście karetek, śmigłowce i wozy strażackie. Rosyjscy obrońcy praw człowieka będą dziś protestować przeciwko stosowaniu tortur wobec aresztowanych i więźniów. W części rosyjskich miast zostaną zorganizowane pikiety i prezentacje raportów o metodach działania organów działania, ścigania tzw. bezpieczeństwa. Organizacje broniące praw człowieka od dawna alarmują w sprawie stosowania tortur. Według Amnesty International i Memoriału takie metody są stosowane wobec aresztowanych działaczy opozycji, a także wobec więźniów odsiadujących wyroki w koloniach karnych. W dorocznym raporcie szef Departamentu Wschodniego Amnesty International Denis Krywoszejew wskazywał na szczególne nasilenie tego typu działań w kaukaskich republikach Federacji Rosyjskiej. W Rosji podobnie jak w poprzednich latach wywierano presję na obrońców praw człowieka i wszystkich inaczej myślących. Byliśmy świadkami potwornej w swoich rozmiarach kampanii porwań, tortur i zabójstw w Czeczenii. Trwa systematyczne wypieranie obrońców praw człowieka z Północnego Kaukazu i na celowniku władz znalazło się Północno-Kaukaskie Centrum Memoriał. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach tortur. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Prawie wszędzie przeważają chmury, z których może padać, miejscami także burze. Najwięcej przejaśnień na północnym zachodzie. W Olsztynie i Białymstoku 18 stopni, w Łodzi i Lublinie 19, we Wrocławiu i Bydgoszczy 20, w Poznaniu i Gorzowie 21, najcieplej w Szczecinie 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy, do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Sopot 2018. 29 czerwca, 2 lipca. Sztuka i pogoda dla wszystkich. Prezentacje konkursowe, spektakli i słuchowisk. Dwa teatry dzieciom. Dwa teatry na stulecie niepodległości. Koncert piosenek Kaczmarskiego i Ciechowskiego. Czytamy Herberta i Żeromskiego. Spotkania z gwiazdami. Wielka nagroda festiwalu dla Barbary Kraftówny i Franciszka Pieczki. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Sopot, Gdańsk, Gdynia, 29 czerwca, 2 lipca. Organizatorzy Polskie Radio i Telewizja Polska. Współorganizatorzy Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasta Gdańsk i Gdynia. Zapraszamy. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Miało być, proszę Państwa, wyjątkowo było jak zwykle. Po dwóch meczach z Senegalem i Kolumbią polska drużyna, jak wiemy, odpadła z turnieju w Rosji. Nadzieje kibiców były ogromne, może ponad miarę, skoro wszyscy mówili, że wyjście z grupy to obowiązek. A potem wiadomo, w fazie pucharowej wszystko może się zdarzyć. W internecie, w komentarzach dominuje ironia, szyderstwo, choć warto przypomnieć to, co powiedział komentator Rzeczpospolitej Stefan Szczepłek. Pamiętajmy, że ta kadra dała nam dużo radości. Świetny występ podczas Mistrzostw Europy. Pierwszą w historii wygraną z reprezentacją Niemiec. No i pewny awans do Mistrzostw Świata w Rosji. Z takiego awansu nie mogły cieszyć się na przykład takie potęgi niegdyś. Potęgi jak Włochy czy Holandia. Gary Lineker, legenda angielskiej piłki, nie mógł uwierzyć po tym, co zobaczył w wykonaniu biało-czerwonych. Stwierdził, że Polacy wyglądali tak, jakby grali za karę. Jak to zwykle bywa w takich okolicznościach, wielu dziennikarzy zastanawia się, czy selekcjoner Adam Nawałka powinien odejść. Co ciekawe, wielu byłych piłkarzy, dziś komentatorów, uważa, że nie. Pamiętajmy, że przed nami niebawem znów eliminacje, tym razem do Mistrzostw Europy. Dziś pytanie, czy nadal będziemy kibicować polskim piłkarzom, a moim gościem jest pan Jan Tomaszewski, legenda drużyny pana Kazimierza Górskiego. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Wczoraj oglądałem, pan podejrzewam, że również mecz Hiszpanii z Marokiem. Między innymi ten mecz pokazał, że wszystko może się zdarzyć. Przecież Hiszpania cudem nie przegrała tego meczu. Padł ostatecznie remis 2-2, a przecież to był dla Hiszpanii ważny mecz, bo chodziło o miejsce w grupie. Dlaczego o tym mówię? No, bo drużyny teoretycznie słabsze, skazane na porażkę, dostarczyciele punktów, jak to się mówi, jak Maroko czy Iran, pokazały nieprawdopodobną wolę walki, zaangażowanie, taką sportową złość, ambicje. Tego nie pokazała nasza reprezentacja. Dlaczego? Co się stało? Wydaje mi się, że coś się musiało stać między 12 czerwca a 24. Dlaczego? Dlatego, że ja byłem jednym z niewielu, który nie tylko mówił, że naszym obowiązkiem jest wyjście z grupy, ale również mówiłem, że kto wie, czy nie zajdziemy do półfinału i nie będziemy tam potem walczyli ja o medale. Ja to doskonale pamiętam, nawet chciałem to podczas tej rozmowy panu wypomnieć, bo pan był twardo przekonywał, że spokojnie wyjdziemy z grupy. No ależ naturalnie, że tak. I w dalszym ciągu tak samo twierdzę. I proszę zauważyć, Adam Nawałka, właśnie Zbyszek Boniek, który stworzył Nawałkę, On stworzył zespół, wyciągnęli nas, ta dwójka wyciągnęła nas z popiołów, bo myśmy byli na 80. miejscu. Teraz jesteśmy w 10 najlepszych drużyn świata i gramy, i były pełne podstawy, i w dalszym ciągu, gdybym cofnął czas, też bym powiedział, że musimy wyjść z grupy, bo szlachectwo zobowiązuje. No tak, ale nie wiem, co się stało. Tym rankingiem może niepotrzebnie się, drogi panie, pocieszamy. Pamiętajmy, jak on jest tworzony, jak budowany. Tam liczą się również mecze towarzyskie, mecze, w których na przykład trener sprawdza młodych. Wie pan, ale spokojnie. Ja panu mówię jako fachowiec. Ja nie będę z panem na ten temat dyskutował. Ranking jest bardzo ważny. Jednak. Tak, bo proszę zauważyć, jak byliśmy na 80. miejscu, przyjeżdżali trenerzy do nas, grając z nami, mówiąc, chcecie z frajerami z 80. miejsca przegrać. Tak było. A teraz, kiedy byliśmy w 10, wszyscy trenerzy, którzy do nas przyjeżdżali, mówią, że bo to nie jest ta Polska, tamta Polska, to jest ta Polska, są doskonałe zmiany. I w tym momencie wszyscy traktowali nas jak równy z równym. I to było obowiązkiem. Teraz widzi pan, zagraliśmy mecz z Chile. Pierwsza połowa fenomenalna. Zagraliśmy mecz z Litwą, gdzie praktycznie Litwa nie istniała, bo gra się tak, jak przeciwnik pozwala, i myśmy tworzyli zespół. I tutaj nie wiem, co się stało. Coś się musiało stać, dlatego że Adam, który bardzo dużo zrobił dla polskiej piłki, po prostu zaczął, przepraszam, jak to się mówi, szafować wariantami. A to 4-4-2, a to 3-5-2, i ja się dowiedziałem dopiero po meczu z Kolumbią, że myśmy grali podobno 1-3-4-3. Aha. Czego pan nie zauważył na boisku, tak? Nie zauważyłem tego na boisku, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w każdym systemie piłkarz praktycznie musi inaczej grać. I to było poplątanie z pomieszaniem. I tutaj uważam, że ponosi Adam, mój przyjaciel, winę, ale. Moim zdaniem ta kompromitacja z Kolumbią była przede wszystkim wynikiem katastrofy z Senegalem, bo przegraliśmy z bardzo słabym zespołem. I dlaczego przegraliśmy? Ja to starałem się wyjaśnić. Ja miałem, przepraszam, że przerywam, podczas spotkania z tego z Senegalem, miałem takie wrażenie, że boimy się rywala, że przytłoczyła nas trema. Czy to jest możliwe? Nie, po prostu Adam tutaj dla mnie zupełnie niepotrzebnie zaczął podczas eliminacji szukać miejsca dla Zielińskiego. Jest to dobry piłkarz, ale tylko z przodu. Beznadziejny jest w defensywie. I jak myśmy wyszli z nim przy Krychowiaku, to było wiadomo, że będzie chaos w drugiej linii. Do tego, jeśli dodać fakt, i moim zdaniem to jest błąd Adama, no on się do tego nie przyznaje, bo mówi, bierze wszystko na klatę, ale wszystko było po jego myśli, i on by tak samo postępował. Ja nie rozumiem, na jakiej podstawie grał Cionek. Przecież był próbowany inny zawodnik i w tym momencie ten on się sprawdził. I nagle wychodzi Cionek. Ja wiem, że nie jest pan fanem przesadnym tego piłkarza. Można analizować ustawienia, co robimy, ale w tych dwóch meczach widać było, że my po prostu nie mamy siły, że nie jesteśmy w stanie biegać. Nie miał pan takiego wrażenia? Nie, po prostu widzi pan, siłę mają, bo piłkarz, który jedzie na Mistrzostwa Świata, to ma tą taką cechę wolicjonalną. Co zresztą widać po Panamczykach, po Arabii Saudyjskiej, bo oni z siebie dają wszystko. Tyle tylko, że my graliśmy bez składu i ładu. Ja mogę powiedzieć, że żaden system, ani trzy, ani trójką, czwórką, myśmy grali 1-10. Nie wiadomo, gdzie kto grał. Nie spełnialiśmy swoich zadań i w tym momencie był rozgardiasz. Jeszcze raz podkreślam, gdyby zamiast Zielińskiego zagrał Linety albo Góralski, gdyby zamiast Cionka, najlepiej byłoby, jakby zagrał Kamil Glik. A no właśnie, a propos Kamila Glika, bo powiedziałby, że na ten mecz, dziś przeczytałem wywiad z panem Kamilem Glikiem, powiedział, że na ten mecz z Kolumbią, że był gotów, wszedł, jak wiemy, na ostatni kwadrans. Czy to miało sens? Wie pan, zaraz właśnie panu powiem, jaki to był, przepraszam, nielogiczny wniosek. Jeśli ja mówiłem przed meczem, że jeśli Kamil tylko zdecyduje się, że chce pomóc drużynie, ja bym go natychmiast wystawił. Dlaczego? Bo on jest kierownikiem, jak to się mówi, gry defensywnej. Pardam przy nim inaczej gra. I wszystko na Bednarek, jakby jeszcze Bednarek grał, to dwóch takich wieżowców, byłoby naprawdę wspaniale. No. I tutaj dla mnie brak logiki u Adama. Przepraszam, Adam, ale taka jest sytuacja. Bo Adam powiedział, że jego nie wystawił, ale uzgodnił z nim, że na jakieś 20 minut go wpuści, jak będzie okazja. No tak, jest ale... Ale nie wiadomo po co, w jakiej sprawie. Niech pan posłucha, spokojnie. Tak, słucham. Dlatego jeśli stawia się zawodnika po kontuzji, to się wstawia Kamila od pierwszej minuty. Dlaczego? Bo różnie może być. W piątej minucie może Obar coś złapać i odnowi się kontuzja, prawda? Prawda. Czyli nic się nie staje. Bednarka zmieniam. Kamila na Bednarka i gram dalej. Natomiast nie jest logiczne stwierdzenie, że pod koniec, 20 minut do końca, tak Kamil 10. I co by było, jakby Kamil złapał kontuzję, odnowiła mu się kontuzja po minucie. Czyli co, w dziesiątkę gramy przez 9 minut? I to nie miało dla mnie żadnego sensu. W dwóch meczach Polacy oddali 7 celnych strzałów na bramki rywali. Jeden, jak wiemy, zakończył się bramką. No, wyraźnie widać, że nie mamy, nie wiem jak to pan postrzega, jest pan fachowcem, nie mamy mamy zawodnika takiego organizującego grę w środku pola. Brawo! Takiego budującego. Nie, nie. Czy tak? Nie. Właśnie pan myśli tak jak Adam Nawałka. Tak, i już panu powiem, jaki no to jest błąd. To jest komplement. Ale miły mimo panie, akurat tutaj nie bardzo komplement. Ja wiem. Bo jeśli pan będzie analizował wszystkie mecze z Mistrzostw Europy, wszystkie mecze eliminacyjne i z tamtych, i z tych mistrzostw, to musi pan zauważyć, że my rozgrywaczy mamy po prawej stronie i myśmy atakowali dwoma trójkątami. Trójkątem dortmundzkim, jak ja to mówię, Piszczek, Błaszczykowski, Lewandowski. To już prehistoria, panie Janie. Ale miły panie, no przepraszam, no to chce pan ze mną dyskutować, no... Jeśli pan, no to po co pan do mnie dzwoni? Nie, no chcę się dowiedzieć, tylko... No to jak się pan chce dowiedzieć, to niech pan słucha. Ba tak, z przyjemnością. I w tym momencie prawą stroną atakujemy właśnie tą trójką, lewą stroną atakujemy, rozgrywamy, czyli Rybusem, czyli Grosickim i Milikiem, albo Zielińskim, jak tam gra. I to niech pan sobie przeanalizuje, że myśmy, Robert strzelił 16 bramek, z tego... 14 czy 15 właśnie po podaniach z lewej, z prawej strony. Wstawienie Zielińskiego do pomocy jest po prostu samobójstwem. A no jednak, dlatego, czyli tutaj... Zieliński... Tak, bardzo proszę, czyli Piotr Zieliński? Piotr Zieliński dla nas przegrał te dwa mecze. Aż tak? Tak, i Cionek drugi. Dlaczego? Dlatego, że Piotr Zieliński, jakby pan analizował, podchodził pod dwóch środkowych obrońców, podchodził pod Krychowiaka, zabierał im piłkę i grał tak, na prawo, na lewo. Ja mówiłem to niejednokrotnie, że Zbyszek Boniek teraz się rozbierze i będzie grał to samo. Dlatego, że jak my mamy prawą, lewą stroną ataki, to po co nam środkowy? I nam w środku jest potrzebnych dwóch defensywnych pomocników, czyli Krychowiak i Linette albo Góralski. Tak gra cały świat. Cały świat. Można, a my zagraliśmy jednym. Można przegrać, komentują kibice. Pierwszy mecz, no jak wiemy, przegrali nawet mistrzowie świata Niemcy, ale kibice, z którymi rozmawiałem, czy też dziennikarze sportowi, zwracają uwagę na styl, na taką niemoc. W wywiadzie mówił o tym m.in. Kamil Glik. Z Kolumbią nie było czego zbierać. Nie zasłużyliśmy, żeby choćby myśleć o pozytywnym rezultacie. Może nie doceniliśmy przeciwników, może powinniśmy zagrać bardziej asekuracyjnie. Miły panie, po raz kolejny panu powtarzam, mam nadzieję, że radiosłuchacze to rozumieją. Tak. Myśmy grali bez ładu i składu, czy pan to rozumie? No tak, widziałem. Po prostu niech pan posłucha, 4-4-2 czy 3-5-2. Każdy zawodnik ma określone zadania, każdy zawodnik biega w określonych strefach, każdy zawodnik wie, co ma robić. Natomiast właśnie, kiedy tu się grało pierwszy mecz tym Zielińskim i tym Cionkiem, który nie ma autorytetu i on ma kierować obroną, to było aż widać, że my biegamy bez ładu i składu. Niemcy, którzy zmienili 3 czy 4 zawodników, zawodnicy, jak to ja mówię, bis, ci rezerwowi, weszli i grali to samo, co bo to jest styl. A myśmy te dwa mecze grali po prostu nie wiadomo jakim stylem. I ja się wczoraj dowiedziałem, że to było 3-4-3. I w każdym stylu zawodnik gra inaczej. A tutaj ci sami zawodnicy mają grać w trzech stylach. Przecież oni... To jest pomieszanie z poplątaniem, bo niektórzy zawodnicy nie pasują do tego stylu. I w związku z tym był to jeden wielki chaos. Zgadzam się. I teraz jestem przekonany, jeśli Adam powróci do systemu 4-4-2 i zagra Błaszczykowskim i zagra Grosikiem po prawej i po lewej stronie, na pewno będziemy grali z sensem i będzie to wyglądało bardzo, jak to się mówi, obiecująco. Chociaż, widzi pan, ten trzeci mecz w porównaniu z meczami do poprzednich mundiali, meczami o honor, będzie o coś, bo Japończycy... No, Japonii zależy. Przegrać. Tak, Japonia by ewentualnie może pozwolić sobie na remis, ale będzie grała na wygraną, to pewne. Ale to nieważne, ale w każdym nie może sobie pozwolić na przegraną. Tak. I tu będzie bardzo poważny przeciwnik. I ja w tej chwili mówię, no stało się to się stało. Rozliczenia będą po mistrzostwach. Ja uważam, że Adam Nawałka powinien przeprowadzić rozmowę, znaczy Zbyszek Boniek z Adamem Nawałką, bo on go wymyślił. Mhm. Oni wyciągnęli w dwójkę naszą reprezentację, drużynę narodową z popiołów. Mhm. I trzeba po prostu ustalić, co dalej. Natomiast jeśli chodzi o jutrzejszy, czwartkowy mecz, to ja mam nadzieję, że ten 12 zawodnik, czyli my, wszyscy polscy kibice, będziemy w dalszym ciągu z naszymi zawodnikami, rozumiem, z drużyną narodową. Odpowiedź a propos pytania, czy nadal będziemy kibicować polskiej reprezentacji. Przepraszam, że tak powiem, musimy. Dlaczego? Bo w tych dwóch meczach pierwszych, tych katastrofalnych meczach, najlepszym zawodnikiem był ten 12 zawodnik. Proszę zauważyć, 17 milionów oglądało te dwa mecze. To jest po prostu nieprawdopodobnie. Ale prawdziwego kibica tego zawodnika poznaje się w biedzie. Mam nadzieję. Ja powiem jedno takie porównanie. Ja grałem taki mecz na Wembley za czasu pana Kazimierza Górskiego. Anglicy przegrywali ten mecz, bo dla nich remis był porażką. Do 90 minuty tam nie był ogłuszający doping England. Po 90 minucie oni rozliczyli swoich zawodników i trenera. Ale dopóki była piłka w grze, dopóki oni reprezentowali dumny Albion, ten 12 zawodnik był z nimi. Ja dlatego mówię, że mam nadzieję, że... Że tak stanie się również w czwartek, podczas spotkania z Japonią. Chciałem tylko powiedzieć, że ten mecz, o którym pan wspomniał, to myślę, że wszyscy kibice znają na pamięć i nieprawdopodobną pana postawę, umiejętności i serce, które pan wówczas na murawie zostawił. Drogi panie, spotkajmy się raz jeszcze na antenie przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Proszę bardzo. Jan Tomaszewski, były reprezentant Polski w piłce nożnej, a jest naszym gościem 22 minuty po południu. Czy nadal będziemy kibicować polskiej reprezentacji? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Sądzę jak zwykle na stronie internetowej, a tymczasem pan Józef. Panie Józefie, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam pana. Słuchaczy. Ja tak krótko, wie pan, faktycznie naszym chłopakom należy się wdzięczność i przez te lata, które wyprowadzili się z 80 miejsca, należy im się chwała. Mhm. I to, co się działo na boisku, to faktycznie to wychodzi, wy pan, ja nie wierzę w duchy, ale rozmawiam z przyjaciółmi, że no, jakie zjawiska były metafizyczne i siły nadprzyrodzone, bo proszę pana, nagle, tak jak pan Jan Tomaszewski powiedział, grali chłopcy bez ładu i składu. I to było widać, no, wpływ oczu trenera Senegalu i nie wiem, może trzeba zawezwać babki z Podlasia, żeby odczarowały, odmówiły chłopakom te plątaninie nóg, no bo tylko na to wygląda, przecież fachowcy byli, tak jak pan Tomaszewski powiedział, wszystko było przygotowane, wszystko było, ludzie z fachowcy wiedzieli, co robią i nagle faktycznie jakby coś ich poplątało, przypomina mi się przecież ten nasz serial z Podlasia, no przecież, że tam babka szeptunka. To było rzeczywiście, panie Józefie, aż nie do uwierzenia, ale swoją drogą żarty żartami, tymczasem oficjalnie przez FIFA wszelkie zaklęcia i działania magiczne są zakazane. Pan Tomasz komentuje, znowu będziemy im kibicować i będziemy ich kochać, ale niech w końcu skończą razem z wami, dziennikarzami, pompować balonik, no i brylować w reklamach przed finałem, jeśli to tylko po. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. witam, dzień dobry, pozdrawiam. Nie no, oczywiście, że będziemy kibicować, aczkolwiek to pytanie ma jeszcze swoje drugie dno, do którego za chwileczkę dojdę. Natomiast tutaj no sam nie wiem, czy to jest zbytnie gwiazdorstwo Polaków. Podobno wcale nie byli aż tak zmęczeni po meczu, co o czymś świadczy niestety, że nie zostawili wszystkiego na boisku. No faktycznie gra bez ładu i składu. Fakt faktem, że to miejsce w rankingu jednak jest, te rankingi są trochę dziwne i ono jednak jest troszeczkę na wyrost. Chyba było widać nawet w meczach towarzyskich, że myśmy praktycznie wszystkich meczów nie wygrywali, także... Choć jak pan słyszał, kiedy to podniosłem, to pan Jan był łaskaw mnie lekko obsztorcować. Ja pan trudnego rozmówcę, a jest drugie dno w tym pytaniu, bardzo nieprzyjemne. Otóż triumfują, bo są tacy, którzy triumfują po mundialu, to są ci i to niestety to są te najgorsze telebręciny i lewacy dziennikarze, którzy z obrzydzeniem mówili o polskim patriotyzmie, o polskim kibicowaniu, wyśmiewając, obrzydzając i oni niestety triumfują i ja mam tylko prośbę, nie pozwólmy im triumfować. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam pana. Pani Adrianna napisała, oczywiście dalej będę kibicować naszej reprezentacji, ale nie podoba mi się to, co dzieje się w internecie. Chamstwo skierowane również wobec partnerek naszych piłkarzy. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie, witam. Panie Jakubie. Jak zwykle wszyscy mówią słuchacze, którzy się pierwszy raz dodzwonili, że się cieszę, bo się pierwszy raz dodzwoniłem. Ja panie Jakubie, zanim odpowiem na pytanie, mam jedną prośbę. Proszę nie dyskutować z legendą. Jeżeli pan Jan Tomaszewski coś mówi, to znaczy, że tak ma być. Tak jest. A propos ma pan pana Jana, mam taką prośbę, że pan zapytał pana Jana pod koniec audycji o 78 rok, bo ja widzę pewne porównanie. Proszę sobie przypomnieć, że wtedy mieliśmy ekipę, drużynę, uważam na Mistrzostwo Świata. I co zrobił Jacek Gmoch, trener? Odebrał na Mistrzostwo Świata. Mm-hmm. Jan Tomaszewski poszedł na ławkę, Kasperczak poszedł na obronę i uważam, że to samo działo się teraz. Przypomnijmy sobie 74 rok, kiedy w pierwszym meczu z Argentyną po 9 minutach było 2-0. Ja myślę, że wówczas nasza reprezentacja praktycznie pokrzyżowała plany wszystkim wielkim. I gdyby nie to zwycięstwo, gdyby nie te pierwsze 9 minut, nie wiadomo jakby było. To proszę zapytać pana Jana. Pozdrawiam serdecznie, panie Janie. Pozdrawiam. Ja uważam, że Senegal zrobił dokładnie to samo, to co my w 74 roku. Pokrzyżował nam plany. Wrócę do tego 78 roku, obiecuje pan Marek jeszcze. Panie Marku, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja uważam, że popełnił błąd, zabierając niektórych zawodników niegrających, jak na przykład Boszczykowski, Szczęsny. Przykład jest prosty, no, znam trener Senegalu, kiedy 4 dni przed meczem z Polską odniósł kontuzję zawodnik Senegalu, natychmiast go wysłał do kraju i sprowadził na jego miejsce zdrowego. A co my robiliśmy? Leczyliśmy Glipa z nadzieją, że po prostu zagra. Także były błędy, błędy, jeszcze raz błędy. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam pana. Pan Michał komentuje, polska drużyna przegrywa mimo świetnych graczy, grających bez problemów w swoich klubach, bo presja Polaków, oczekiwania wielkościowe nie są porównywalne z niczym innym. 7 trójek na początku 22. Czy nadal będziemy kibicować polskiej reprezentacji? Ryszard Drewniak, dziennikarz sportowy. Polskiej reprezentacji kibicowałem, kibicuję i kibicował będę zawsze. Prawdziwy kibic kibicować powinien bez względu na to, jaki jest okres, a może nawet przede wszystkim w okresie, kiedy jest trudniej. Ja tego się obawiałem przed mistrzostwami, powiem szczerze, tutaj na sukcesy naszej reprezentacji. Z różnych względów nie liczyłem i nie liczę również na to, że uda nam się w jakiś spektakularny sposób zakończyć te mistrzostwa, chociaż bardzo bym chciał. W takiej sytuacji jak teraz przypominane są Mistrzostwa Świata, w których też przegraliśmy 2 pierwsze spotkania, potem ten mecz o honor wygraliśmy, tyle tylko, że to były zupełnie inne spotkania, bo wtedy graliśmy z drużynami, które już też były przegrane. Natomiast teraz Japonia walczy o wyjście z grupy i w tym meczu na pewno nie tylko, że nam nie odpuści, ale wręcz przeciwnie, będzie prezentować wszystkie swoje walory, a ma ich sporo, choćby to, że motorycznie jest zdecydowanie lepiej przygotowana od naszej reprezentacji. Pan Piotr komentuje, przed mundialem zaobserwowałem kilka niepokojących zjawisk. Po pierwsze rozdmuchane oczekiwania wobec kadry, w której grają europejscy przeciętniacy, zdaniem słuchacza. Po drugie piłkarze zamiast trenować zajmowali się kręceniem reklam. Po trzecie lider kadry zamiast myśleć o mundialu podgrzewał atmosferę w sprawie swojego transferu. Panie Jerzy, witam, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Kibicować będziemy naszej reprezentacji, ale mam takie pytanie i czy to jest możliwe, panie Kubo? Można zmienić trenera dzisiaj, jutro? No chyba tak, proponowałbym pana dlatego, Jana Tomaszewskiego na trenera. Aha. I mecz z Japonią mamy wygrany i kto wie, czy byśmy nie wyszli z grupy, bo takie pitolenie, jak on tutaj mówi, to my sobie też przy piwie, przy kawie, przy meczach też dywagujemy. Będę bronił pana Jana, natomiast z tego, co pamiętam, pan trener Nawałka ma ważny kontrakt do zakończenia mundialu, zatem ewentualna zmiana po ostatnim meczu. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry, witam państwa, witam panów. Chciałem powiedzieć o takiej rzeczy. Po pierwsze, patrząc na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w poprzednich latach, można było dojść do wniosku, że polskiej drużynie będzie trudno w czasie meczów, które rozegrała do tej pory. Biorąc pod uwagę na przykład fakt, że w 2006 roku Niemcy przegrały z Kostaryką, czy podczas jednych z mistrzostw Europy Anglia przegrała z Czarnogórą. A druga rzecz to jest to, że po wielu latach nieobecności na Mistrzostwach Świata ukazanie się drużyny polskiej było takim znaczącym sygnałem, że polska piłka nożna zaczyna się odradzać. No, tak. Natomiast szkoda, 12. że nie udało się do tej pory żadnego z tych dwóch meczów wygrać. Mam nadzieję, że trzeci mecz będzie zwycięski. Oby tak było. Po 12 latach wróciliśmy na mistrzostwa, przypomnijmy. Ktoś napisał, nie poszło nam, to fakt, ale skala hejtu w internecie jest przerażająca. To jest gra. Nie zawsze się wygrywam, komentuje słuchacz. Jeszcze pan Przemysław. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko chciałem króciutko powiedzieć, że na naszym reprezentantem należy się, że tak powiem, moim zdaniem dalsze kibicowanie, bo to, co zrobili do tej pory, no to samo za nich świadczy, tak, że doszli do tych mistrzów świata. Pokazali nam, jak się gra w piłkę w tych eliminacjach, no i moim zdaniem należy im się kibicowanie na dobre i na złe. 7 trójek na początku 22. Ktoś napisał oczywiście, że będę kibicował. Mecze z Japonią jest meczem o pietruszkę, nawet nie o honor. A trener Nawałka powinien zostać, zdaniem słuchacza. Krzysztof Piasecki, satyryk, posłuchajmy. Oczywiście, że kibicowałem i tutaj chyba czas przeszły, dokonany jest odpowiedni. Pewnie oglądnę ten mecz. Jesteśmy specjalistami od meczów tak zwanej o honor, ostatniej szansy. No i zawsze potem jeszcze się wyłania z mgły boiskowej tak zwane moralne zwycięstwo. Więc czekam na moralne zwycięstwo przegranych Polaków. To już 12.31. Moim gościem jest pan Mirosław Żukowski, kierownik działu sportowego Rzeczpospolitej. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. A graliśmy tak, jak potrafimy, Kolumbia nie dała nam szans, powiedział po meczu Wojciech Szczęsny. Przegraliśmy z zespołem po prostu lepszym, lepiej grającym w piłkę, lepiej zorganizowanym? Zdecydowanie tak. Lepszym pod każdym względem. Lepszym technicznie, lepszym szybkościowo. No pod względem, powiedziałbym, takiej piłkarskiej wartości, to w ogóle były dwa światy. Mnie się przypomniały te ciemne czasy polskiej reprezentacji sprzed Nawałki, kiedy patrzyło się na grę najlepszych na świecie i na Polaków i miało się wrażenie, że te dwie połówki jabłka do siebie zupełnie nie pasują. Dzięki Nawałce te czasy odeszły w przeszłość. Wydawało się nam, że bezpowrotnie. Byliśmy może odrobinkę ukołysani tymi dobrymi eliminacjami, gdzie wygrywaliśmy bardzo, grając przyzwoicie, no powiedziałbym, no może nie bardzo błyskotliwie, nie licząc wyjazdowego meczu z Rumunią. Zdarzyło się to 0-4 w Kopenhadze, ale jednak ten awans na mistrzostwa czy na Euro we Francji, on był bezdyskusyjny. Potem ta Francja również no była w takim powszechnym odczuciu sukcesem to Euro, chociaż tak naprawdę no, do sukcesu prawdziwego troszkę zabrakło, ale jak mówię, pamiętajmy przez cały czas, w jakim momencie to przyszło. To przyszło po naprawdę dość ciemnych latach dla polskiego futbolu i to wszystko razem sprawiło, że wierzyliśmy, że będzie dobrze. Zapomnieliśmy o tym, że Lewandowski miał słabszy sezon, że Piszczek jest kontuzjowany, Błaszczykowski ciężko permanentnie kontuzjowany. Błaszczykowski jest po kontuzji, Milik jest po kontuzji, że Glika nie będzie i tak dalej, i tak dalej. No, że Grosicki i i Krychowiak są po bardzo trudnych klubowych przejściach. Oni praktycznie nie grali na najwyższym poziomie przez ostatni czas. I to wszystko razem nie skłaniało do optymizmu, ale myśmy tak się dali ukołysać temu nawałce i temu, co było wcześniej. No ja mam wrażenie, pewnie po części również w tym uczestniczyłem, że ten nadmierny optymizm, ten balonik, jak mówią komentatorzy sportowi, my sami pompowaliśmy. W obu meczach były kłopoty z takimi bardzo podstawowymi, miałem wrażenie, zadaniami. Kulała nawet umiejętność podawania do siebie i to w sytuacji, kiedy nikt nie atakuje. Przecież to nie są piłkarze, bo to jest aż nie do uwierzenia, którzy na co dzień mają aż takie problemy. Co zawiodło? Może brak pomysłu na ustawienie, brak umowy, kto za co odpowiada? No tak, można wyciągnąć taki wniosek, chociaż ja bym aż tak daleko nie szedł. No są tacy, którzy odsądzają od nawałkę od czci i wiary za wybory taktyczne. Jeżeli piłkarz Rybus mówi po meczu, że on nie wiedział, jak co ma się zachowywać, tak. Co ma, no to ja z jednej strony słucham go z uwagą, ale z drugiej strony jednak pamiętam o tym, że to jest mówione na gorąco, że to jest mówione tuż po meczu. Z mojego punktu widzenia, jeśli by się nagle okazało, że z naszej strony zawodzi organizacja, siła, szybkość, to znaczy, że tej reprezentacji po prostu nie ma, bo my indywidualnymi walorami piłkarskimi nie zrównoważymy nigdy w życiu Hamesa czy Cuadrado, prawda? Mm-hmm. Bo to będą zawsze lepsi piłkarze. Siłą naszą była koncepcja, pomysł, zespół, taktyka. No, prawda? Miał to równoważyć, jeśli o Hamesie mówimy, miał to równoważyć, przynajmniej takie były nadzieje, Robert Lewandowski, no ale w tych spotkaniach w zasadzie poza jednym celnym, niezakończonym niestety bramką strzale w zasadzie nie istniał. Przypominają się czasy, kiedy jeszcze grał w Borussii z sukcesami, jak pamiętamy, a w reprezentacji nie mógł strzelać. To jest może brak skutecznej drugiej linii? Niewątpliwie. Lewandowski to, on ma rację mówiąc, że on nie został wyszkolony tak, żeby minąć, kiwnąć pięciu i strzelić bramkę. Lewandowski jest napastnikiem, który czeka na dośrodkowania, którym muszą partnerzy współpracować, ale wydaje mi się, że tak w 100% no nie ma racji, zwalając wszystko na kolegów. On moim zdaniem powinien jednak dać siebie więcej, pomimo tych wszystkich trudności, które ja rozumiem i które są trudnościami obiektywnymi. Natomiast wydaje mi się, że od lidera drużyny i napastnika tak sławnego i tak cenionego na świecie można było wymagać troszkę więcej, nawet przy tych kilku okazjach, nielicznych okazjach, które były. No nie ma co udawać. Robert Lewandowski najlepsze mecze w życiu grał nie w reprezentacji Polski. On w reprezentacji Polski strzelał bardzo wiele bramek z przeciwnikami nie najlepszymi i wszyscy mu to pamiętamy, że przeciągnął nas przez te eliminacje, że zdobywał decydujące gole, ale i podczas Euro, kiedy graliśmy taktyką zupełnie inną niż na przykład z Senegalem. Było słabo i teraz też było słabo. Więc mnie się wydaje, że w zdecydowanej większości, w 80% jest to wina drużyny, koncepcji, nie wiem, niech to rozstrzygną futbolowo mądrzejsi ode mnie, ale Robert Lewandowski tak całkiem tej odpowiedzialności z siebie zrzucić nie może. Z drugiej zaś strony ten optymizm kibiców przecież nie brał się z niczego. On po części jest optymizmem uzasadnionym. No, przecież podczas eliminacji mieliśmy drużynę, z której byliśmy dumni. By za nami udane jednak, sądząc po wynikach, występy w Mistrzostwach Europy. No, nagle zapomnieli, jak się gra w piłkę? Nie zapomnieli nagle, jak się gra w piłkę. Po prostu okazało się, że rywale, no może przede wszystkim Kolumbia, bo Senegal to mniej. Senegal nie był poza naszym zasięgiem. Kolumbia zdecydowanie tak. Natomiast no, nie zapomnieli grać piłkę. Zagrali tak, jak ich w tym momencie na to było stać. No. Wydaje mi się, że reprezentacja Polski jest dosyć wrażliwa na wstrząsy. To znaczy, jeśli jakiś mały klocuszek wypada, jeśli coś się dzieje złego, nie wiem, glik na przykład, prawda, ubywa z tego kręgosłupa, to już jest ogromna wyrwa. Jeśli Krychowiak, który był absolutnie podstawowym piłkarzem, absolutnie podstawą, jednym z filarów tej drużyny, gra słabiej i nie jest tak dobrym piłkarzem, jak mogliśmy się spodziewać, że będzie, to to jest już niestety wyrwa, którą trudno zasypać. I to jest być może ten problem, o którym nawet na pewno, o którym mówił Lewandowski. Czyli krótka ławka, jak to mówią komentatorzy? No niby, ale tutaj też może pan odbić w moją stronę tę piłkę, mówiąc, że przecież Nawałka mówił, że drużyna na Mundial tym się różni drużyną na Euro, że on ma teraz więcej klasowych piłkarzy, że na każdej pozycji jest rywalizacja. Okazało się, że to jednak nie do końca tak jest. I z mojego punktu widzenia również Zieliński, który miał być takim kreatorem polskiej gry, to on miał w dużym stopniu podawać temu Lewandowskiemu, też się nie sprawdził. No i nie sprawdziły się przede wszystkim polskie skrzydła, bo z tamtej strony, kiedy padały najpiękniejsze bramki Lewandowskiego? Kiedy podawał mu Grosicki, a Grosickiego w tym mundialu nie było. A wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut Mirosław Żukowski, kierownik działu sportowego Rzeczpospolitej, jest naszym gościem, a 21 minut pozostało do 13. 7 trójek na początku, 22, pan Sebastian. Panie Sebastianie, witam pana, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panie Kubo, Sebastian ze Starego Śleszowa. Ja chciałem się zwrócić tylko do żon i dziewczyn, chłopaków z naszej reprezentacji, żeby nie przeglądały swoich stron i nie czytały tych wulgarnych wpisów na ich temat, bo w ogóle nie rozumiem, czemu one są winne, że takie baty dostają od tych pseudokibiców polskich. A chłopakom chciałem podziękować za te Mistrzostwa Świata. Ja wierzę w nich, będę oglądał mecz z Japonią i wiem, że te dwa mecze ostatnie, które rozegrali, to był po prostu tylko zwykły wypadek przy pracy. Ja wiem, że oni są dobrzy i jeszcze coś osiągną. Tylko tyle chciałem. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam, komentator Jacek Jońca do mnie napisał. Dostaliśmy z Kolumbią 3-0, nareszcie gramy jak Argentyna. Też dostali z Chorwacją 3-0, z tym, że oni mają jeszcze szansę na awans. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo. Dzień dobry. Dzień witam dobry panu. Serdecznie. Witam. Panie Kubo, przed Euro udało mi się też do pana dodzwonić i zaśpiewałem w sumie wtedy taką piosenkę, czy wygrywasz, czy nie. Ja i tak kocham cię, bo w moim sercu Polska i na dobre, i na złe. I tak powinno być, tak powinno się kibicować. Druga rzecz, króciutko, mam zarzut taki niewielki do Roberta Lewandowskiego, który powiedział, że zostawił serce. Taka sytuacja była z Kolumbią pod koniec pierwszej połowy, kiedy został faulowany, trochę może sfrustrowany. Każdy inny zawodnik z tych wszystkich drużyn, którymi się zachwycamy, tymi słabeuszami, oni gryźli trawę, a on co? A on siedział i poprawiał sobie ochraniacze, a piłka przeleciała obok niego, jakby tylko on stał. On nie pokazał zęba. On nie pokazał, ale kibicować będę. Tak? Polska. Pozdrawiam. Dziękuję. Pana. Pan Bartek napisał, oczywiście, że będziemy kibicować, bo taka jest rola kibica. Robienie tego, jak wszystko idzie, jest bardzo łatwe. W naszym wypadku to bardzo ciężka próba. A balonik nadzieje, sny o potędze, to taka nasza przywara mundialowa. Pan Jan jeszcze. Panie Janie, witam. Halo? Nie, pana za Atlantyk. Dzień dobry, panie Janie. Halo? Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Szanuję pana za Atlantyk. Tak. Bardzo panu dziękuję. To jest bardzo wiele. Bardzo jest miło. A wracając do pytania... Robić tych naszych piłkarzy półbogów, no to jest kuriozalne. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień witam, dobry, słuchaczy. Witam. Może ja chyba będę, tak jak słucham audycji, będę chyba tą jedyną cegiełką, która się wyłamie z tego mocnego muru kibiców, którzy będą dopingować drużynę. Ja natomiast nie będę dopingował. Ja bym bardziej oczekiwał tutaj wyciągnięcia konsekwencji od naszego trenera i od wszystkich piłkarzy, którzy pojechali, a było ich 23, przypomnijmy. Mało tego, zadałbym jeszcze inne pytanie, zupełnie z innej strony, z innej beczki, mówiąc kolokwialnie. Proszę mi powiedzieć, czy pan jak źle wykona pracę, czy pan dostanie za to wynagrodzenie? Bo odnoszę wrażenie, że nasi piłkarze, nieważne jak zagrają, czy zagrają źle, czy zagrają dobrze, oni zawsze dostaną pieniądze, a to są, nie ukrywajmy, pieniążki z naszych podatków. Nie, to nie są pieniążki z naszych podatków, ponieważ Polski Związek Piłki Nożnej nie jest finansowany z budżetu państwa. Otrzymuje na przykład, po części ma pan rację, to a propos pieniędzy za złą pracę, bo każdy z uczestników mundialu ma zagwarantowane od FIFA 8 milionów dolarów amerykańskich za sam udział w turnieju. Do tego dochodzą jeszcze pieniądze tytułem zwrotu kosztów przygotowań do imprezy, 1,5 miliona. Suma summarum, do czego zmierzam? zmierzam? Otóż za sam występ na mundialu kadrowicze podzielą między sobą kwotę na poziomie 3 200 000 dolarów. Tak to wygląda. To chciałbym tylko jeszcze, panie redaktorze, zamknąć to też takim właśnie króciutkim pytaniem. Czy im się te pieniążki naprawdę należą? Pozdrawiam pana, dziękuję pan Maciej. Panie Macieju, halo. Dzień dobry, panie Kubo, dzwonię do Szczecina. Witam. Większość ludzi, którzy tu dzwonią, może niespecjalnie mieli do czynienia ze sportem wyczynowym, natomiast człowiek, który się tym zajmował kilkanaście lat, wie, że nie przez przypadek ci wszyscy zawodnicy nasi polscy byli bez siły, bez szybkości, bez dynamiki, tak? Rzuciło się to panu też w oczy? Tak, tak, owszem. No i właśnie, tu jest problem. Nie wiadomo teraz, ja nie mając wszystkich danych na temat przygotowania, jak to przebiegało, nie wiem, czy winny był klimat, czy ta wysoka temperatura i wilgotność, czy po prostu źle przygotowano zawodników na jakiś etap rozgrywek, czyli na etap rozgrywek grupowych. Mhm. Brakło tego, możliwe, że planowano coś wyżej, tak? Nie wiemy tego. Ale ewidentnie nie ma szybkości, nie ma dynamiki, a jak pan przegrywa pojedynek jeden na jeden, to pan tych pojedynków nie słucha. Jak ma pan na skrzydle Rybusa i Pazdana, a na drugim skrzydle obrońców Bereszyńskiego i Piszka, to oni się dublują. Nie potrafią grać w przestrzeni, tak? No, i wszystko. I jak pan przegra trzy pojedynki, to czwartego pan naprawdę nie podejmie tego pojedynku, tak? I pozdrawiam. I to była futbol alibi futbol, tak? Rozumiem. Tak? Pozdrawiam pana. Pan Marcin komentuje nieważny wynik, ale Polska nie zagrała nawet w połowie, tak jak Iran czy Meksyk. Tam widać pazur. Serce do ostatniej sekundy. Pani Justyno, dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan, co ja tak chciałam obronić kibiców, którzy właśnie nie bronią piłkarzy. Ja ich bardzo dobrze rozumiem, bo faktycznie był balonik zadmuchany, balonik pękł. Skończmy z takim bronieniem, wyśpiewaniem, Polacy nic się nie stało. Trzeba wyciągnąć konsekwencje. Tak jak pan jeden zapytał, czy to pieniądze mi się należy, może przekażmy parę olimpijczykom, bo takie pieniądze, jakie idą na piłkę, a w sumie to, co chłopcy pokazali, no to uważam, że paraolimpijczycy dużo lepiej grają. Dużo lepiej grają i zdobywają medale. I nas lepiej reprezentują. To tylko przypomnijmy pani Justyno, co pewnie wszyscy wiedzą, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie naszych reprezentantów, te gigantyczne pieniądze, które są w piłce nożnej, ale muszę pani powiedzieć, czasami też mam wrażenie, że świat w tej sprawie zwariował. Że kluby kupują zawodników po 200, nawet więcej milionów euro i to kluby zadłużone. Słuchacz napisał, bądźmy rozsądni, granie piłkarzy w reklamach nic nie przeszkadza w skutecznej grze. Nie można ćwiczyć 24 godziny na dobę na 100% możliwości. Proszę zapytać fachowców, nie oczekujmy od ludzi, że będą bogami. Pan Tomasz, panie Tomaszu? Dzień dobry, pan Kubo. Dzień dobry. Ja chciałem taką piosenkę przypomnieć, ja wiedziałem, że tak będzie. Obserwując to wszystko, co się działo, zajmuję się sportem zawodowo, tak jakby nie było tutaj wątpliwości, że ta cała bańka pęknie. Tutaj było cały piłka nożna, to bardziej jest jakiś taki duży cyrk, duże pieniądze, duże show, reklamy, zdjęcia i nie wiadomo co. Natomiast sportu jest tutaj niewiele i szczególnie właśnie widać to w naszej prezentacji w porównaniu z tak naprawdę z olimpijczykami z różnych dyscyplin sportowych, odpływania, lekkie atletyki, to są gladiatorzy. Tutaj u nas chłopcy po prostu są pięknie wyżerowani, piękne pieniądze, to wszystkich są reklamy. Żony i tak dalej, to wszystko się kręci jako taki jedny wielki cyrk. No i tak się właśnie to skończy czasami. Może stąd ta niechęć, w sumie bardzo przykra, wobec partnerek, o czym wspominał słuchacz naszych piłkarzy, Adam Godlewski, publicysta sportowy. Oczywiście, że nadal będziemy kibicowali polskiej drużynie. Ja nawet sobie nie wyobrażam, żeby mogło być inaczej. To w końcu są Mistrzostwa Świata. Czekaliśmy długie 12 lat, żeby wystąpić w mundialu. Nie każdemu jest to dane. Liczba zespołów jest ograniczona. Kibicowaliśmy biało-czerwonym także wtedy, kiedy w ogóle nie awansowali na duże turnieje. Oczywiście wtedy się częściej zrzymaliśmy niż cieszyliśmy. Więcej było z tego tytułu frustracji. Ale zawsze koszula jest najbliższa ciału, więc nie ma takiej możliwości, żeby nie było dopingu na stadionie w Wołgogradzie, żeby nie było emocji w polskich domach. Taka już jest konstrukcja kibica, że nie odpuszczamy w ściskaniu kciuków. Oczywiście drużyna Adama Nawałki rozpieściła nas przez ostatnie 4 lata, a teraz przyczyniła się do tego, że najpierw Senegalczycy, a potem zwłaszcza Kolumbijczycy wylali nie kubeł, tylko cysternę zimnej wody na nasze bardzo rozgrzane głowy. Ale powtórzę, nie mam wątpliwości, na pewno będziemy kibicować reprezentacji Polski pod kierunkiem Adama Nawałki w spotkaniu z Japonią. 12 minut do 13. Krótko pan Robert. Panie Robercie, witam pana. Halo? Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry. No ja mam takie jedno wrażenie, że niestety trochę nie patrzyliśmy, jak nasza piłka ogólnie polska wygląda, no bo słabość polskich drużyn w europejskich pucharach, też w europejskich pucharach słabość Polaków grających w zagranicznych zespołach, to też pokazuje to, że jednak pokazano nam, gdzie jest nasze miejsce, tak? Ktoś napisał, jestem za, bo kocham tę grę bardziej niż wygrywanie, bo ta drużyna dała mi wiele radości, bo mój 13-letni syn gra w piłkę nożną i wiem, jak duży to wysiłek i jak ważne jest wsparcie, zwłaszcza wtedy, gdy się przegrywa. Pan Marek, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Będę kibicował w nadziei, że nie, że wygrają czy pokażą klasę, tylko że się nie skompromitują ostatecznie. Mam w związku z tym mundialem dwa pytania. Po pierwsze, jak to się stało, że po meczu z Litwą mówiono, że chłopcy, którzy grali po ciężkim zgrupowaniu, jak nabiorą świeżości, to będą po prostu nie do pobicia. A drugie pytanie do samych piłkarzy. System nieważne. Jak to jest, że piłkarze nie byli w stanie wykonać 5 celnych podań na połowie przeciwnika, o ostatnim tym zamykającym nie mówię już w ogóle, to żadne praktycznie się nie udało. I jak to jest, że oni nie potrafili celnie podać do najbliższego, tak jak robił to w pierwszym meczu, i nie potrafili dobrze, prawidłowo przyjąć podanej piłki. To po prostu to była rzecz na tych mistrzostwach zupełnie wyjątkowa. Pod tym względem odstawaliśmy od najgorszych nawet drużyn na mundialu. Dziękuję. Pan Marcin. Panie Marcinie, krótko jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, że błędy zostały popełnione przez trenera. Po pierwsze, ja to troszeczkę odniosę do muzyki i do muzyków, bo to się bardzo pokrywa. Jeżeli ćwiczymy jakiś fragment, jeżeli ćwiczymy cokolwiek, nigdy nic nie zmieniamy. Trener Łobanowski zawsze mówił, ćwicz dokładnie tak samo, trenuj tak samo, nic nie zmienia i to w końcu zacznie wychodzić. Jeżeli my zaczynamy eksperymentować, gramy systemem 4-4-2 i nagle w najważniejszym meczu zaczynamy eksperymentować i gramy systemem 3-4-3, zdaje się, to co nawet pan Jan Tomaszewski powiedział, że on nie wiedział, jakim systemem gramy, no to się musi nie udać, ponieważ ludzie są przyzwyczajeni do systemu i do pewnej koncepcji. Pan Rybus powiedział, że on nie wiedział, co ma grać. No nie wiedział, co ma grać, bo oni zagrali systemem, którego nigdy nie trenowali i nagle zaczęli go trenować na meczu. Przecież to jest bezsens, więc to jest po pierwsze. Po drugie... Ale po drugie już bardzo krótko jednym zdaniem, bo audycja nam się kończy. To jest błąd wszystkich trenerów. Bierzemy piłkarza, ktoś nam wypada ze składu i bierzemy piłkarza z tej samej drużyny, ale z innego ustawienia. Tak jak było z panem Bereszyńskim w ostatnim meczu. Pan Bereszyński jest obrońcą, został wstawiony do pomocy. To jest dokładnie tak samo, jakby ze składu orkiestry wypadł nam flecista, wstawiamy altowiolistę. To nic, że on jest muzykiem innej specjalności, ale jest muzykiem i też sobie poradzi. 10 tak? minut do 13. Pozdrawiam pana, panie Marcinie. Krzysztof Skiba jeszcze, muzyk. Posłuchajmy. Oczywiście tak, myślę, że kibicować należy do końca. Myślę, że to nie będzie łatwy mecz, dlatego że Japończycy są bardzo szybcy, no i wiadomo, samuraje, ale myślę, że polska husaria powinna im dzielnie stawić czoła i wbrew no, niezbyt dobrym wynikom na tym mundialu, jednak myślę, że większość kibiców serce będzie po stronie naszej reprezentacji, będziemy wszyscy trzymać kciuki, żeby chociaż ten mecz honorowy zaliczyć po naszej stronie. Ponownie na antenie moi goście, pan Jan Tomaszewski, były reprezentant Polski. Witam pana, kłaniam się. Witam ponownie. I pan Mirosław Żukowski, kierownik działu sportowego Rzeczpospolitej. Witamy również. Dzień dobry. Na pytanie, czy nadal będziemy kibicować polskiej reprezentacji, 56% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 44% stwierdziło, że już nie. Pan Jan Tomaszewski, zdania, jak wiemy, w tej sprawie są podzielone, dyskusja trwa, już się rozpoczęła. Jest pan wśród tych, którzy uważają, że czas trenera Adama Nawałki minął, że szanse na budowę drużyny powinien dostać ktoś inny? Nie, nie jestem tego zdania. Dlaczego? Dlatego, że poczekajmy na ten ostatni mecz. Bądźmy za Polską i mam nadzieję, że te 43% zmieni swoje zdanie i w tym ostatnim meczu, gdzie zawodnicy potrzebują tego wsparcia, tego 12 zawodnika, będą z nimi. Później rozliczajmy. Tak, po meczu z Japonią rozliczajmy i to bardzo szybko. Dlaczego? Dlatego, że czeka nas już Liga Narodów, ten Puchar Narodów i 4 mecze, musimy zagrać, a to jest nie w październiku, to jest jutro. I w tym momencie ja uważam, że Zbyszek Boniek i Adam Nawałka, którzy wyciągnęli naszą piłkę z popiołu, powinni usiąść natychmiast po przyjeździe, ustalić dalszy plan gry, bo sam Zbyszek powiedział, że pewien etap się zakończył. Tylko czy ten etap jest zakończył się dla selekcjonera drużyny narodowej, czy dla niektórych zawodników. I sądzę, że ci dwaj dżentelmeni podejmą decyzje bardzo szybkie, bo jeśli Nawałka ma w dalszym ciągu zostać, to musi przedstawić plan gry, a nie tak jak powiedział tutaj poprzednik, który porównał piłkę nożną do muzyki, nie można zmieniać systemu w czasie gry. I to jest święte. Mirosław Żukowski, jeszcze o jedno chciałem panów zapytać na koniec, mianowicie jak sprawdza się panów zdaniem VAR? Mirosław Żukowski? Ja uważam, że od VAR-u nie ma odwrotu. Uważam, że VAR jest przyszłością piłki. Co do tego nie miałem nigdy wątpliwości i dalej ich nie mam. Natomiast korzystanie z tego VAR-u wymaga absolutnie jeszcze udoskonalenia. Wczorajsze mecze na przykład pokazały, że VAR może rozstrzygać wątpliwości tylko wtedy, jeśli nie będzie złej woli człowieka. Mnie się wydaje, że technicznie jesteśmy już gotowi do tego, żeby decyzje zapadały na boisku i były to decyzje sprawiedliwe. Natomiast w dalszym ciągu uważam, że organizacje rządzące światową piłką, czyli w tym przypadku FIFA, dość niechętnie rozstają się z koncepcją, że kontrolują tę grę absolutnie. I pełne użycie VAR-u ze wszystkimi konsekwencjami będzie oznaczało podzielenie się władzą nad futbolem, nad tym, co się dzieje na boisku. I między innymi z niechęci podzielenia się tą władzą z kalkulacji wynikała wczorajsza decyzja i nie usunięcie z boiska Cristiano Ronaldo, bo to by było po prostu złe dla futbolu. Do futbolu. VAR jako techniczna możliwość, tak, nie ma odwrotu. Uważam, że historia piłki nożnej potoczyłaby się inaczej, gdyby VAR był w czasach, nie wiem, nie byłoby ręki Maradony, nie byłoby ręki Thierry Henry'ego i tak dalej. Technika na to pozwala, korzystajmy z tego, nie ma od tego odwrotu, ale wydaje mi się, że to, że jest taka techniczna możliwość, nie oznacza, że wszystkie ludzkie problemy, organizacyjne problemy, które ma piłka nożna, w ten sposób znikną. Co na to Jan Tomaszewski? No kilku drużynom VAR wynik uratował. Jestem w pełni, popieram to, co powiedział pan Mirosław, natomiast mam tylko jedną pretensję, dlaczego dopiero teraz ten VAR, ale lepiej późno niż wcale. Natomiast to, jeśli chodzi o Cristiano, to zgadzam się w 100%, ale to jest wina, tak jak powiedział pan redaktor, człowieka. No, dla mnie to był, wczoraj jakiś taki półczłowiek, który nie wiedział, jak się zachować, bo albo nic nie daje Ronaldo, albo daje mu czerwoną kartkę. Żółta było właśnie takie, nie wiadomo, czy to iść za FIFA, czy to iść za gwiazdą. Także to jest coś wspaniałego. Jan Tomaszewski, jeszcze jeden wątek, jedno pytanie. Minuta nam pozostała. Słuchacz mnie prosił o podniesienie tej sprawy. 78 rok. Słuchacz dzwoniący, być może słyszał pan tę wypowiedź, również miał wątpliwości co do decyzji ówczesnego trenera Jacka Gmocha. Zaryzykował nawet tezę, że Jacek Gmoch odebrał nam wówczas Mistrzostwo Świata. No cóż, różnie można to komentować. Jacek również popełnił moim zdaniem jeden błąd, zmienił koncepcję. Myśmy grali przed mistrzostwami 4-3-3, byliśmy faworytami Mistrzostw Świata i podczas pierwszego meczu przeszliśmy na system 4-4-2. Jeszcze raz mówię, podczas Mistrzostw Świata nie zmienia się systemu, bo jest to szkodliwe. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dzięki. Jan Tomaszewski, były reprezentant Polski, Mirosław Żukowski, kierownik działu sportowego Rzeczpospolitej. Przypomnę naszą sondę, czy nadal będziemy kibicować polskiej reprezentacji. 56% internautów odpowiada, że tak. Wszystkie, proszę państwa, archiwalne audycje za, nawet przeciw, na stronie internetowej Trójki, tak więc polecam. A my spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja.